Piąta na zegarach, tu Warszawa, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na drugą i ostatnią godzinę audycji. Trójkowy budzik. 5:05 na zegarach. My także zbieramy dowody, nie tylko zespół Faith No More, i tak oto zebraliśmy dowody na temat tego, jaka to pogoda będzie się dziś kształtować. Europa Północna oraz Wschodnia znajduje się pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu znad Atlantyku. Polska ulokowała się w obszarze pomiędzy rozległym niżem znad Morza Barenca a klinem wyżu azorskiego. Jedynie w nocy na południowym wschodzie kraju zaznaczać się będzie obecność płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym. Z zachodu za to napływać będzie już nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, pod wieczór również deszczu ze śniegiem. Na Podhalu rano opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W górach opady śniegu, miejscami słabe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i obszarach podgórskich do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem okresami silny od 35 do 45 km na godzinę, w porywach do 70. Południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w Sudetach tam proszę trzymać czapki. Nawet do 110 km na godzinę powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. W tej godzinie trójkowego budzika będziemy od czasu do czasu zaglądać do kalendarium tego historycznego i tego muzycznego. Zaczniemy już teraz, bo to piosenka, która przed szóstą mogłaby nam się już nie zmieścić. A w roku 1938 urodził się Leszek Aleksander Moczulski. Poeta, był autorem kilku tomików literackich, m.in. 70 widoków w drodze do Wenecji i Elegię o weselu i radosne smutki. Napisał też kilkanaście książek dla dzieci, a także słowa do piosenek skaldów, na przykład Cała jesteś w skowronkach. To chyba piosenka ostatnio przypomniana w filmie Legenda o Mietku Koszu. Jego poezję śpiewali również Marek Grechuta, Grzegorz Turna oraz Czesław Niemen. Zmarł 17 grudnia 2017 roku. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta 25 na zegarach, pora na kolejną część budzikowego kalendarium. Tym razem tę część historyczną. W 1405 roku zmarł Timur Chorom, w Europie znany również jako Tamerlan, władca mongolski, jeden z największych wodzów w historii świata, znany z bezwzględności i okrucieństwa. Zdobywca większości terytoriów Azji Środkowej, Iranu, Iraku i Zakaukazia, w największych wyprawach wojennych mógł liczyć na 150-tysięczną armię. Mniej więcej tyle samo też czaszek potrafił zostawiać przed bramami podbijanych przez siebie miast. W 1546 roku zmarł Marcin Luther, niemiecki teolog i reformator religijny, twórca luteranizmu. W 1564 roku zmarł Michał Anioł, Michelangelo Buonarroti, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta, jeden z najznakomitszych artystów renesansu. W 1850 roku otwarto Muzeum Archeologiczne w Krakowie. To najstarsza tego typu placówka w Polsce. Została powołana do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miała swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej. W momencie utworzenia muzeum zaapelowało o przekazywanie znalezisk i obiektów archeologicznych, które mogłyby być eksponowane w nowej placówce. Dzięki szerokiemu odzewowi zbiory znacznie się powiększyły, m.in. o jeden z najcenniejszych eksponatów posąg światowida ze Zbrucza. Wkrótce muzeum rozpoczęło także własne badania archeologiczne i w ten sposób znacznie się rozwinęło. W 1911 roku narodziła się poczta lotnicza, a narodziła się w dzisiejszych Indiach. Tego oto dnia 23-letni francuski pilot Henri Peckett przytransportował 6,5 tysiąca listów z Allahabadu do Naini, czyli na odległość około 10 kilometrów. W 1930 roku, wątek lotniczy kontynuujemy, podczas Międzynarodowej Wystawy Lotniczej w amerykańskim St. Louis po raz pierwszy przetransportowano drogą lotniczą krowę Elm Farm Ollie. W czasie 72-milowego lotu pomiędzy Bismarck a St. Louis została ona wydojona w celach naukowych i reklamowych. W 1932 roku urodził się Miloš Forman, czeski reżyser filmowy, od 1968 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Znany z filmów Miłość blondynki, Lot nad kukułczym gniazdem, skandalista Larry Flint, Amadeusz, czy choćby filmowej adaptacji musicalu Hair. Dwukrotnie nagrodzony Oscarem. Zmarł 13 kwietnia 2018 roku. W 1965 roku Gambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii, a dwa lata później urodził się Roberto Baggio, uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii tego sportu, choć nigdy nie zdobył korony Króla Strzelców Serie A, a w finale Mistrzostw Świata w 1994 roku, w których Włochy grały z Brazylią, w decydujących o triumfie serii rzutów karnych nie strzelił. Ale nie tylko on. W 56 meczach reprezentacji zdobył 27 bramek. W piłce klubowej bronił barw m.in. Fiorentiny, Juventusu, AC Milanu, Bolonii i Interu. W 1993 roku FIFA wybrała go piłkarzem roku. Myślny, często miałam stan, przeżywam sobie bliski, nic tu jestem wart, choć bywam. Gdzie uciekać, gdy się budzi strach na wróble? W polu kwiatów, czując każdy z nich lumiki. Zaśpiewam wam, że kiedyś zdarzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegodę w bok ja. Na twarzy mam od biedy, tyle mnie jest. Przyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski kończy się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak rak, oddycham. Koniec listy, z tylu jestem warst. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegrodę w bok ja mam. Na twarzy mam od biedy, tyle mnie jest i tyle mnie jest. Zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się, przegrodę pokiacham, na twarzy mam od biedy, tyle mnie jest. Czwarta 30 minęła 2,5 minuty temu, a pan od pogody przebiera nogami, przebiera. I donosi. Polska ulokowała się w obszarze pomiędzy rozległym niżem z nadmorza Barentsa a klinem Wyżu Azorskiego. Jedynie w nocy, która już powoli się kończy, na południowym wschodzie kraju zaznacza się obecność płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, pod wieczór również deszczu ze śniegiem. Na Podhalu rano opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach opady śniegu, miejscami słabe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 35 do 45 km na godzinę, w porywach do 70, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru będą sięgać 70 km, a w Sudetach 110 km na godzinę. Powodować będą też zawieje i zamiecie śnieżne. My wracamy do kalendarium muzycznego budzikowego. Jest rok 1933. Wtedy na świat przychodzi Yoko Ono, amerykańska artystka i wokalistka pochodzenia japońskiego. W marcu 1969 roku poślubiła Johna Lennona, a wielbiciele The Beatles oskarżą ją o to, że doprowadzi do rozpadu tegoż właśnie zespołu. W latach 60. i 70. zajmowała się filmem, tworzyła muzykę wspólnie z Johnem Lennonem. Zaangażowana od tamtej pory politycznie, promuje akcje pokojowe na świecie do dziś.

Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. To było jeszcze na długo przed premierą płyty Nieumiarkowania Króla. Ktoś, kto ją słyszał, pewnie jako jedna z pierwszych osób tak naprawdę powiedział, że nie no, kiepska ta nowa płyta Króla, nie podoba mi się tak jak poprzednia, nie ma na niej po prostu piosenek. A tu proszę, jeden przebój za drugim. Głodne dusze to kolejna piosenka z zestawu do głosowania na listę przebojów Trójki. A my wracamy do kalendarium muzycznego. Wiele osób obchodzi dziś swoje święto, swoje urodziny. No a ja chciałbym spojrzeć na panią Randy Crawford, która urodziła się w roku 1952, a w roku 1980 wylansowała m.in. ten przebój. Thank you. One Day I Fly Away to od Randy Crawford, która przyszła na świat 18 lutego 1952 roku. Rozsypał się wór z pozdrowieniami ze świata. Dzień dobry z Alcobar. Tak melduje się pan Tomasz. Temperatura odczuwalna 18, ale dojdzie do 23, a pani Iza pozdrawia ze słonecznego Christchurch, tam 22 stopnie. My z tego słonecznego wschodu przenosimy się teraz na dziki wschód. Zabierze nas tam Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1988 roku trafiłem do Nashville już po raz wtóry, ale ciągle miasta za dobrze nie znałem. Przedtem byłem tylko na wycieczce tygodniowej. I proszę Państwa, trafiłem do wytwórni MCA, której dyrektorem był wtedy pianista Tony Brown. Tony Brown bardzo się ucieszył. Miał sekretarkę Polkę imieniem René, która zapowiedziała mnie bardzo przyjemnie i on zadowolony, że w Polsce komunistycznej jeszcze wtedy słuchają muzyki country, zbaraniał, kiedy mu powiedziałem, że Jim Reeves, Johnny Cash, no Willie Nelson też troszeczkę i Chris Christopherson. Na to się już troszeczkę bardziej ucieszył, na Emilu Harris jeszcze, ale był ogólnie zawiedziony tym, że my nie słuchamy nowej muzyki country. Ja mu wtedy powiedziałem, bijąc się w piersi troszeczkę, że przecież my nie mamy płyt w sklepach. Zachodnich płyt wtedy w sklepach było bardzo niewiele. No w każdym razie jemu chodziło o to, że jego podopieczny George Strait zaczął ogromne sukcesy odnosić i wtedy był z tego dumny. No to my posłuchamy sobie teraz George'a Straita w piosence z 2006 roku The Seashores of Old Mexico. To jest piosenka Merla Haggarda o tym, że wyjechał, a właściwie uciekł z Tucson w pośpiechu na południe, byle dalej od tego złego sędziego, który chciał go zapuszkować. To autentyczna historia związana z życiem Merla Haggarda. I pojechał do Meksyku, gdzie przygoda i miłość, i wreszcie osiadł z jakąś dziewczyną meksykańską, mężatką notabene, która nie chciała wcale już męża meksykańskiego, na brzegach starego Meksyku. I left out of Tucson with no destination in mind. I was running from trouble and the jail term the judge had in mind. And the border meant freedom, a new life, romance. That's why I thought I should go and start my life over on the seashores of old Mexico. My first night in Juarez, I lost all the money I had. One bad señorita made use of one innocent lad. But I must keep on running, it's too late to turn back. I'm wanted in Tucson, I'm told. Yeah, and things will blow over on the seashores of old Mexico. Two Mexican farmers en route to a town I can't say. Let me ride on the back of a flatbed half loaded with hay. Down through Durango, Colima, Palmyra, then in the mines in the old. I slept in the sunshine on the seashores of old Mexico. After one long